Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıtınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Yeni bir albüm var bugünkü programda. Fransa'dan bir grup. Kolektif Metz Bazar. Kolektif Metz Bazar'ın ikinci albümü Ocak ayında yayınlandı. Poşmanella. Bugün o albümden parçalar dinliyoruz. Mayıs 2012'de Fransa'da kuruldu. Kolektif Metz Bazar bünyesinde Türk, Ermeni ve Fransız müzisyenleri barındırıyor. Bu programda sıkça tanıttığım çok kültürlü grupların en iyilerinden bir tanesi. 2014'te ilk albümleri Kokoreç'i çıkardı. O albümü geçtiğimiz yaz yaptığım programların birinde tanıtmıştım birkaç parçayla. Bugün yine araya bir parça sıkıştıracağız o albümü hatırlamak için. İkinci albümde Poşmanella Ocak ayında yayınlandı demiştim. Ağırlıklı olarak keman, akordiyon, klarnet ve perküsyon üzerine bir müzik örgüsü kuran 7 kişilik bir grup ve tabii elbette vokal. Üyelerin tamamı vokal yapıyor ve Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Fransızca, İngilizce çok dilli. Hem geleneksel parçalar hem kendi ezgileri ve bunları bazen tek bir şarkıda bir arada hepsini birden yapan oldukça eğlenceli ama müzikalitesi de pek azımsanamayacak bir grup Kolektif Metz Bazar ve bir Mahsuni yorumuyla hem de çok güzel bir yorumuyla başladık. Kanadım değdi sevdaya. İki şarkı daha dinleyelim albümden. Önce isim parçası ve açılış parçası Poşmanella, arkasından Balık. Mesdames et messieurs, benvenuti tutti à un poisson sur un arbre. Et maintenant, sans plus attendre, le meraviglioso, il scancellissimo, il più bonito del mondo intero, il surabancio, Poşmanella! Chocolat. I sway along the river. As long as I'm swimming and free, couldn't feel any better. I shoot like a wiggly star in the silver, silky water. I don't need no friends, no, no. Don't need no conversation. Chitting, chatting makes me sink in desperation. All I really need is to be a splishing and a splashing. Thank you. hiç bilmediğim sularda, ağlardan çok uzakta. Düşlerimi de aldım, yüzdüm bir sonsuzluğa. Kaybolmuşluğumun ortasından geçip giden zamana. Hatıranı işledim pullarımdan arttıkça. Deli divane oldum renklerinin ardında. Çok zamansız umutlar var. Hep yoruldukça kalbime düşen, beni büyüten kavga. Kayboldukça kalbime ulaştım en sonunda. Ama ben küçük bir balım, ömrüm az anlasana. Açık Radyo 94.9'da Kolektif Metz Pazarı ikinci albümleri, Ocak ayında yayınlanan ikinci albümleri Poşmanella'da dinliyoruz. Albümün kayıtları kapalı bir stüdyo ortamında değil, açık havada yapılmış, Fransa'nın güneyinde ormanlarla ve dağlarla çevrili bir yerde gerçekleştirilmiş. O yüzden bazı yerlerde böyle Ağustos böceklerinin sesleri de arka planda duyuluyor. İki şarkıyla daha devam edelim. Önce iki şarkıdan oluşan bir medley, Bobik Jurmiera ve Yarocan. Arkasından bir Ege türküsü, Feraye. Bobik Jurmiera, Bobik Jurmiera, Pushka matni vodat yarjan gerni aman yara. Pushka matni vodat yarjan gerni aman yara. Bobik Jurmiera, بیچارا بابی که جور میرا یه سارا به مجور چکا Garvazit mernem yaroy garats beluzit mernem albeluzit mernem shalbeluzit mernem yaroy garats beluzit mernem alt sherit mernem boyde busit mazit un kit sevu ke khalit mernem albeluzit shal beluzit alt sherit mernem seva chevit anush vakit ait bolorin mernem Thank you. esmer yarimde aman aman gücü dinlediğiniz kolektif Metz Pazar 7 kişiden oluşuyor demiştim. Öncelikle tamamı vokallere katkıda bulunuyorlar. Onun dışında Rafael Derderyan, Van Keropyan ve Ela Nuroğlu vurmalılarda. Şuşan Keropyan kontrbas, Ezgi Sevgican klarnet, Sevana Çakeryan akordiyon ve şivi ve Marius Piboro keman, kuatro ve kontrbas çalıyorlar. İki şarkı daha dinleyelim. İlk albümden olacak. Onu da bir hatırlayalım. Kokoreç ismiyle 2014'te yayınlanmıştı. Oradan ünlü, o albümün en güzel yorumlarından bir tanesi, ünlü Kıbrıs türküsünde dinliyoruz. Dolama. Arkasından Poşmanelli albümünden Arıyor Ar Arıyor. Thank you. Öptükçe şekerlenir, çiğar yerde kalmaz, güzellik sende kalmaz. Hey! Sayutuna gozi Sevenler uller nerun yok sorerun meç Lain patek tera ganç nere Kiçik mı bidi Savi Aryur, ar ahyur, ay aryun Ay pupenes kidem, minchev liun Ay emjev ebard, dolmag sirem Pajt franca cimerg, janchnam kamer Avadacialem, jangu jongetam Javutiste darin yerguankam Pajt mshagutain panergnem Chapat kisher, kocharigo barem Deliga yer pustigay pasta nerzu tune stana perzu tune pana casta perzu tune stana kata patage bertune poesie sorvezar ayere laven ayere kach ayere visenga gahen nagagan kach ayere miyang tide nagagan nach ayere gagarta norhara ayere ayere kich malash tishvare la vietele aykagan jash Ayerim shgano khelunim mustash Ayer yugarotan zeytun marash Zeytun marash Zeytun marash Manavan spirkime jishes bashas inchemer abakan chemki derokis tunich khoris lusetsek zis melki mauni gazadan gahayastan yepait masim dadze matskeres gulan pait ararad lermis gormemnas betikraven merohero gamaskamats turkero chemsiler pisen irav nomekides meguyes million ay merav yev terg shxten minchev aisor irav Այս մարդիկը չեմ սիրեր գոր, բաբաս միշտ սավորիր ենց էտ ջզուրուզեմ, ես ալ զավագներուս մին պանը բիդի ասեմ, մաղի շաղլոցին էտ ընդանիք բիդի գազմեմ, և երախաներս այ բիդի մետ ծնեմ, իսուն ար արյուր, այ արյուն, Ֆրանսերեն բիդի խոսին, կսելալոն կոմին, բայց ըզոր այ ասկին ավադարին, ապրիլ 24-ին ցույցի բիդի դանին Դարեգանին մայրիկ բիդի դիդեն Դասե դարեգանին արարատ բիդի դիդեն Երբ Հայաստանը խաղա ֆուտբոլ բիդի դիդեն Եվ երբ այրեն սորվին Բարձրացային բիդի ասեն Այերը լալեն Լավեն Այերը kach ayeru dizen gakhen aygagan kach kach ayeru kristonya ein povok polon rach ayerun lernere surten yaganach ayeru ayeren komplett malach aygagan intnuchal suchukh yevlavash al megachmanat miraskin bartajanach incheran kima Ինչ էին կարաչ, ալ մեկը չմնաց, մեր ասկին բարդա ճանաչ, ինչ էին կիմա, ինչ էին կարաչ. Bugünkü programda Fransa'dan Kolektif Metz Bazar ve yeni albümleri Poşmenella'yı dinledik. Arada ilk albümleri Kokoreç'ten de bir parça sıkışmış oldu. Poşmenella'dan Agavni ile bugünkü programı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. À tous mes ennemis qui me traitent d'horospi, à tous mes détracteurs, ceci n'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire de mœurs. Mon mari vous chante encore et encore, à travers et à tort, ma soi-disant nuit chez le docteur pour quelques petites pièces d'or. Pendant que mon mari va boire, pensez-vous vraiment que je passe le trottoir? Pendant que mon mari dort, je vais me faire soigner chez le docteur. Et alors, yarım aitki chez le docteur igertam gor. J'avoue tout. De ma demeure métro crimée, je crie mon crime de mœurs qui demeurera mon meilleur péché. Suis-je assez conne pour m'éterniser avec un ivrogne? Ce mariage forcé a forgé ma rage corsée. Marre de passer ma vie sur un mari sous, je la recommence sous un dortour sûr. Je suis libre. Mettez bazar et vos idées réac, allez vous faire bazarder. Parti d'Istanbul, loin de mon mari, et ne reviendrai plus jamais. Istanbul in jampan, sugi nezvara. Istanbul in jampan, sugi nezvara. Doktor nalierere, harfin maskara. Doktor nalierere, harfin maskara. Istanbul in jampan, sugi nezvara. Doktor nalierere, harkin maskara. Aman ağabni, yandım ağabni. Urgela katir, ortam nınatsir. Aman ağabni, yandım ağabni. Urgela katir, ortam nınatsir. Oh, nagavni kharshlig gitzke doktor nagavni kharshlig gitzke nagavni doktor in yatak bere nagavni doktor in yatak bere doktor nagavni kharshlig gitzke doktor nagavni kharshlig gitzke amma nagavni yande magavni urielar katsi ortan menatsi amma nagavni yande magavni urielar katsi ortan menatsi haydi sale marius can sale yavrum Badin zagen yelav godosh leotze Achamin barkere doktorin zotze Achamin barkere doktorin zotze Aman agami, yandem agami Urgel arkatzir, ortan menatzir Aman agami, yandem agami Urgel arkatzir, ortan menatzir Aman agami, yandem agami Urgel arkatzir